ना बहिया में आवे लुए गोरी काहे ना बहिया में आवे लु नैना मिला के पतिया बना के प्यार के उल्टा सीधा सबक पढ़ा के काहे नजरिया चुरावे लु काहे ना बहिया में आवे लुए गोरी काहे ना बहिया में आवे लु में कई के बहाना हम जे कहीं तो तू कहेलू नाना आवेलू रतिया में कई के बहाना हम जे कहीं तो तू कहेलू नाना आके जगावे बतिया बनावे कहके अनाड़ी हमके खूबे सतावे कहे न खुल के बतावे लू कहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवेलू रे गोरिया दीवानी देवे में चुमा करे आना कानी माने ना बतिया रे गोरिया दीवानी देवे में चुमा करे आना कानी नैना लड़ा के निंदिया उड़ावे कई के बहाना कोनो लगे ना आवे छुरिया ये दिल पर चलावे लू काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू है सच कहीं तोहसे बतियाई मन के दिलवा दुखावा ना अब तू पवन के कहीं तुमसे बतियाई मन के दिलवा दुखावा ना अब तू पवन के बासु के जन्म अपना सतावा कुछ होता बुझा तनी जनी तड़पावा अगिया तू मन में लगावे लू काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू नैना मिला के बतिया बना के प्यार के उल्टा सीधा सबक पढ़ा के काहे चुरावे लू काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू ए गोरी काहे ना बहिया में आवे लू हट